www.attableek.com, the Reviver of Iman. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم. بزرگان محترم، میں نے گزشتہ منگل کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے قبل کی کچھ باتیں ذکر کی تھی، جسے عام طور پر لوگ ناواقف ہوتے ہیں، وہ چند باتوں کو میں نے ذکر کیا تھا. اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اگلے منگل کو کچھ باتیں عرض کر دی جائے گی. جیسے کل کے حضرت دنیا میں تشریف لائے، بہت سارے واقعات جو پیش آئے، جس کو میں نے کہا تھا کہ الحاظ کہا جاتا ہے، جو آنے والے نبی سے متعلق اطلاع دیتے ہیں کہ اب قریب ایک آفتاب طلوع ہونے والا ہے. اس میں ایک بہت بڑا واقعہ جو پیش آیا تھا وہ اصحاب فیل کا واقعہ تھا، کہ جس میں یمن کے بادشاہ ابرہا نے کعبۃ اللہ کے مقابلے میں اپنا ایک کعبہ بنایا اور بڑا ہی بارونق بنایا، تاکہ اس کعبہ کی عظمت کو ختم کیا جائے. جو اللہ کا گھر تھا، جو اس درجہ عالیشان نہیں تھا جس اس وقت ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اہل مکہ کے پاس نہ وہ سرمایہ تھا نہ وہ پونجی تھی کہ وہ بڑا شاندار کعبہ بناتے، اور ابرہا کے پاس دولت اور سرمایہ تھا، اس نے اس موجودہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں بڑا شاندار کعبہ بنایا صنعاء میں. صنعاء جو آج بھی یمن کا کیپیٹل کہا جاتا ہے، وہاں اس نے بنایا تھا. لیکن بلا عرب جن کے دلوں میں کعبۃ اللہ کی محبت رچی بسی تھی، وہ کیسے ہی تھے لیکن بہرحال کعبہ کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ کیسے اس موجودہ کعبہ کے مقابلے میں اس کعبہ کی تعظیم کرتے، جو ایک مصنوعی تھا، ایک آرٹیفیشل تھا، ایک بناوٹی تھا. تو کسی عرب نے اس میں اس دن جا کر کے اس کو خراب کر دیا، جس کی بنیاد پر ابرہا کو بڑا غصہ آیا اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ میں مسلمانوں کے کعبہ کو منہدم کر دوں گا، ختم کر دوں گا، توڑ دوں گا. یہاں اس بات اور سمجھ لیں کہ کعبۃ اللہ کی توحید کے لیے کعبہ بنانا، اس کا مطلب یہ نکلا کہ دوسروں کی عظمت کو ختم کرنے کے لیے اور دوسروں کی عزت کو پامال کرنے کے لیے ان کی برائی اور ان کی توہین کرنا یا ان کے خلاف کوئی باتیں کہنا، اس کی بنیاد پر قائل کو اور کہنے والے کو کبھی بھی عزت نہیں ملتی. یہ مسلمہ مسئلہ ہے کہ میں آپ کی توہین کر کے عزت نہیں کما سکتا، میں آپ کی شان میں گستاخی کر کے کبھی بھی عزت نہیں کما سکتا ہوں. عزت کمانے کا راستہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہے، وہ یہ بتایا ہے کہ تم دوسروں کا احترام کرو تو اللہ تمہیں خود مقام محترم نصیب فرمائیں گے، تم دوسروں کی عزت کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود عزت عطا فرمائیں گے، تم دوسروں کی تعریف کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں خود مقام تعریف پر بٹھائیں گے. اور اس کے لیے روایات بھری پڑی ہے، حضرت یونس علیہ نبی علیہ السلام والسلام اپنی قوم کے لیے جب قوم نے بات نہیں مانی، جس کے نتیجے میں آپ نے اپنی قوم کے لیے دعا کر دی اور عذاب کے آثار شروع ہو گئے، اس موقع پر حضرت یونس علیہ السلام یہ سوچ کر بستی سے نکل گئے کہ اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے تو میں یہاں کیوں رہوں. آپ وہاں سے نکل گئے، روانہ ہو گئے. جو ایک لمبا سا واقعہ ہے جس کو قرآن کریم نے بھی نقل کیا ہے، اور سمندری سفر، اور پھر سفر کے دوران کشتی کا تعادل ہونا، اور امکان تھا کہ کشتی ڈوب جائے، اور زمانے میں لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ کشتی بھون میں یا اس طرح پر حالات پہ تب آ جاتی ہے جبکہ کوئی بھگورا غلام ہو جو اپنے آقا کی اجازت کے بغیر چلا ہو. ان لوگوں نے قرآن دازی کی تو قرآن دازی میں نام نکلا حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا, پھر قرآن دازی, پھر قرآن دازی, بار بار حضرت یونس ہی کا نام نکلا. لوگ سوچ رہے تھے کہ یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں, بھلا یہ کیسے بھگورے ہو سکتے ہیں اپنے آقا سے اور اپنے مولا سے. لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ واقعتا میں اپنے رب کی اجازت کے بغیر چلا ہوں, اس لیے یہ میرا ہی مسئلہ ہے. اس حاصل کے آنکھ کو سمندر میں ڈالا گیا اور اس تعالیٰ نے بہت بڑی مچھلی بھیج دی اور اس مچھلی نے اپنے پیٹ میں لے لیا. اسی لیے حضرت یونس کو قرآن نے مچھلی والے سے تعبیر فرمایا, وَذَنُّوْنِ اِذْذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا ہے تفسیر آیت اللہ تبارک و تعالی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, صرف اسی آیت کی تفسیر پر ایک مستقل رسالہ لکھا ہے. اور اس رسالے میں تفسیر کرتے ہوئے ایک جگہ انہوں نے لکھا ہے قریب 22 پیج کے اوپر کہ دیکھیے حضرت یونس علیہ السلام کے بعد میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میرا یونس مچھلی کے پیٹ میں دعا کو نہ پڑھتا تو للبث فی بطنہ الى یوم یبعثون, یعنی میں قیامت تک اس کو مچھلی کے پیٹ ہی میں رکھتا اور بالکل نہ نکالتا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ, معلوم یہ ہوتا ہے کہ لا الہ الا انت کا ورد اور لا الہ الا انت کی دعا اور لا الہ الا انت کا ذکر ایک ایسا ذکر ہے جو یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو الہامی تھا اللہ کی طرف سے, اور اس دعا کی برکت سے, ذکر کی برکت سے اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی. اے لوگوں, جب تم پر حالات آئے, مصائب آئے, پریشانیاں آئے, تو ان حالات اور مصائب کے بھون سے اگر تم کو نکلنا ہو تو لا الہ الا انت کا ورد اور ذکر کر لینا, اللہ تم کو مصائب سے نجات عطا فرما دے گی. یہ خود شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے. تو بہرحال حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واقعہ جو قرآن کریم نقل کر رہا ہے, تو بعض ضعیف روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کچھ صحابی کی زبان سے یہ جملہ نکلا کہ عجیب و غریب بات ہے کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے لیے جب عذاب کے آثار ظاہر ہوئے تو حضرت نکل گئے, پھر قوم کو تنبہ ہوا اور احساس ہوا کہ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, وہ توبہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی اور تلاش کرنے لگی اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو, لیکن حضرت یونس نہ ملے. تو انہوں نے جن الفاظ میں توبہ کرنا چاہیے تھا وہ توبہ کر لیا, اللہ نے عذاب کو واپس کر دیا. تو بہرحال حضرت یونس علیہ السلام قوم سے نکل گئے تھے, کہنے لگے کچھ لوگ کہ ہمارے نبی علیہ السلام یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے نبی ہیں کہ ہم پر حالات ہو یا جو ہے خوشی ہو, ہمارے نبی تو کبھی ہم کو چھوڑ کر جاتے ہی نہیں, یعنی ہر وقت ہمارے اندر موجود رہتے ہیں, ہمارے نبی علیہ السلام کتنے اچھے. جب یہ بات سنی تو گویا اس جملے کے اندر حضرت یونس کے باب میں ذرا سی تنقید کا مسئلہ آ رہا تھا, گویا اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمارے نبی بہت اچھے ہیں یونس کے مقابلے میں, یہ ذرا سا تنقید کا مسئلہ آ رہا تھا. فوراً نبی علیہ السلام نے تنبیہ فرمائی اور ارشاد فرمایا, لا تفضلونی علی یونس ابن متی, فرمایا مجھے یونس ابن متی کے اوپر فضیلت دے کر نہ بیان کیا کرو. حالانکہ آپ بڑے ہی تھے, آپ امام الانبیاء تھے, آپ سب کچھ تھے, لیکن اس کے باوجود آپ یہ فرما رہے کہ مجھے یونس پر برا چڑھا کر کے بیان نہ کرو جبکہ خود آپ بڑے تھے, اس کے باوجود منع فرما رہے. یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ کیا یونس علیہ السلام کی اس فضیلت اور اس منقبت کو بیان کرنے کی وجہ سے یا آپ کے مقام کو بیان کرنے کی وجہ سے کیا نبی علیہ السلام السلام کی شان میں کوئی کمی آ گئی, کوئی مقام میں گھٹاؤ ہو گیا, کیا آپ کی عزت میں کوئی کمی آ گئی؟ ہرگز نہیں. روایتوں میں اور بھی پتہ چلتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جتنی مدت جیل خانے میں رہے, ایک لمبا واقعہ ہے جو قرآن نے نقل کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اتنی مدت جیل میں رہے. فرمایا جتنی مدت یوسف جیل میں رہے اس کے بعد بادشاہ کی طرف سے خواب کی تعبیر جو آپ نے دی اور اس کے بعد بادشاہ نے رہائی کا اور نجات کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم یوسف کو چھوڑ رہے ہیں, تو اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ میرے مسئلے کی وضاحت نہ ہو جائے, یعنی کلیئر معاملہ نہ ہو جائے اور مجھے بری قرار نہ دے دیا جائے, اس لیے کہ اس نبوت کے لیے ضروری ہے کہ مسائل کو صاف ستھرے بیان کر دیے جائیں. روایتیں بھری پڑی ہے اس بات سے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر الزام لگا کہ آپ کو آدر کی بیماری ہے, خشیتین کے بڑے ہو جانے کی بیماری ہے, حیدر و ذل کی بیماری ہے, یہ ایک مایوس کی بیماری ہے. یہ بنی اسرائیل نے الزام لگایا اور یہ کہا کہ ہم ننگے غسل کرتے ہیں اور موسیٰ جو ہیں وہ چھپ چھپ کر غسل کرتے ہیں اپنی بیماری کو چھپانے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے موسیٰ کو پاک دامن بتانا تھا اور یہ ثابت کرنا تھا کہ موسیٰ میرا بے عیب ہے, تو آپ کپڑے اتار کر کے برہنا ہو کر کے تنہائیوں میں غسل فرما رہے تھے اور جس پتھر پر کپڑے رکھے تھے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو حکم فرمایا, وہ بے جان پتھر آپ کے کپڑے کو لے کر چلا. یہ صحیح ترین روایت ہے بخاری شریف کی کہ آپ کے کپڑوں کو لے کر چلا اور جہاں بنی اسرائیل بیٹھے تھے وہ پتھر وہاں جا کر رک گیا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے دوڑتے رہے, سو بھی حجر میرے کپڑے دے دے, میرے کپڑے دے دے, یہاں تک کہ وہ پتھر وہاں پہنچ گیا اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ ہم جو الزام موسیٰ پر لگا رہے ہیں اس طرح کی کوئی بیماری آپ پر نہیں ہے. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو کبھی بھی نہ ایسی بیماری دیتا ہے جس سے انبیاء معیوب ہو جائیں, انبیاء کے امت گھن کرنے لگے, کبھی بھی اس طرح کی بیماری نہیں دیتا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بخار ہو جائے, نزلہ ہو جائے, تھوڑا منسی کبھی نکل آئے, جیسے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکامن دائما, میرے نبی ہمیشہ بیمار رہے, یعنی کبھی بخار کبھی نزلہ. تو سائل سوال کر رہا ہے کہ کیوں بیمار رہتے تھے, تو فرمایا کہیں تم یہ نہ سمجھ لینا کہ آپ کی باڈی خراب تھی, آپ کا بدن مبارک خراب تھا, بدن مبارک تو بہت اعلیٰ تھا. فرمایا للحزن, امت کے غم کی وجہ سے, وکثرت الاسفار, اور بہت زیادہ سفر کی وجہ سے امت کا غم آپ پر اتنا زیادہ تھا کہ جس کی بنیاد پر کبھی بخار ہے, کبھی نزلہ ہے, کبھی فورا تنسی کا مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی انبیاء کو ایسی بیماری نہیں دیتا جس کی بنیاد پر انبیاء کرام سے امت جن کرنے لگے, مایوب بن جائے. تو پھر ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد میں ایسی من گھڑت روایات بیان کر دینا کہ آپ کے بدن میں کیڑے پڑ گئے اور وہ کیڑے نیچے گرتے تھے اور ان کیڑوں کو اٹھا کر کے اوپر رکھا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ تیری غذا یہاں رکھتی ہوئی ہے, اور پھر آپ کو کوئی اٹھانے والا بھی نہیں تھا اور لکڑیوں سے ہٹا کر کے کوڑے کباڑ پر آپ کو ڈالا گیا اور آپ کی بیوی کے علاوہ آپ کے پاس قریب آنے والا کوئی نہیں تھا. یہ سب من گھڑت روایات ہیں, موضوع روایت ہے جس سے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پاک صاف ہوتے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایوب علیہ السلام پر بیماری آئی, قرآن خود نقل کر رہا ہے کہ اللہ مجھے بیماری پہنچی اور میں تجھ ہی سے سوال کر رہا ہوں, یہ ضرور ہے. لیکن بیماری میں اتنی زیادہ مبالغہ پنے سے کام لینا کہ جس کی بنیاد پر انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد میں توہینی بات نکل جائے, تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں نکلوں گا جب تک کہ میرا مسئلہ کلیئر نہ ہو جائے, اور جب مسئلہ کلیئر ہوا تو قرآن کہتا ہے حضرت یوسف کی بات کو الان حل مسئلہ انراوتی. تو اس موقع پر اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کہنا یوسف کے صبر کا, کیا کہنا یوسف کے صبر کا کہ وہ اتنی مدت جیل میں رہے پھر بھی جب تک معاملہ کلیئر نہ ہوا وہاں تک بلاوے کے باوجود نہیں نکلے. فرمایا اگر میں ہوتا یوسف کی جگہ میں تو فوراً نکل پڑتا. آپ نے حضرت یوسف کے صبر کی تعریف فرمائی جبکہ آپ کا صبر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہیں زیادہ تھا, لیکن اس کے باوجود آپ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے صبر کی تعریف فرما رہے ہیں, تو کیا یوسف کے صبر کی تعریف کرنے کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی آ گئی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت میں کوئی کمی آ گئی؟ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سارے لوگ برہنا اور ننگے ہو کر کے دربار رب میں آئیں گے اور سب سے پہلے جن کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, اس لیے کہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے جن کو برہنا کیا گیا, ننگا کیا گیا, کپڑے اتارے گئے وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں نمرود کی طرف سے. تو سب سے پہلے کپڑے بھی آپ ہی کو پہنائے جائیں گے, ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے آپ کو پہنائے جائیں گے, یعنی آپ سے بھی پہلے ہو گئے. آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی تو کیا آپ کی شان میں کوئی کمی ہو گئی؟ میں ہوتا تو یقیناً اپنی تعریف میں مست رہتا, لیکن آپ نے ابراہیم علیہ السلام کی تعریف فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو جو پہلے مر چکے ہیں وہ ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی. پھر سور جب دوسرا پھونکا جائے گا تو مرے ہوئے جو قیامت کی ہولناکی سے مرے ہوں گے وہ زندہ ہو جائیں گے, اور جو پہلے سے مر چکے ہیں ان کی روحیں ہوش میں آ جائے گی بے ہوشی سے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے میں بھی بے ہوشی سے ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا کمام پکڑ کر, اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کر کے کھڑے ہیں. حضرت فرماتے مجھے نہیں معلوم کہ موسیٰ بے ہوش ہوئے بھی یا نہیں ہوئے, یعنی موسیٰ پر بے ہوشی طاری ہوئی بھی یا نہیں ہوئی. اور دنیا میں جو آپ کو بے ہوشی آ گئی تھی اللہ کی دیدار کی بنیاد پر, کہیں اس کے بدلے میں قیامت کی بے ہوشی کو ختم نہ کر دیا گیا ہو. تو آپ اپنی بے ہوشی بیان کرتے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف فرما رہے, تو اس تعریف کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں آ گئی. اصول یاد رکھو میرے بھائیو, کسی کی تعریف سے میری عزت میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کسی کے مقام کو بیان کرنے سے, کسی کے احترامی جملوں کو بیان کرنے کی بنیاد پر میری عزت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. ہاں کسی کی توہین کی بنیاد پر تو میری عزت میں کمی آ سکتی ہے, اس لیے کہ سننے والا جب سنے گا میری بات کو کہ میں جب ان کے خلاف بول رہا ہوں, ان کے خلاف بول رہا ہوں, ان کے خلاف بول رہا ہوں, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے دل کے اندر بجائے میری عزت کے پیدا ہونے کے اور زیادہ اس کے دل میں میری توہین پیدا ہوتی چلی جائے گی. یہ تو ممکن ہے. تو مطلب یہ نکلا کہ توہین کی بنیاد پر عزت نہیں ملا کرتی ہے, عزت کی بنیاد پر عزت ملا کرتی ہے. یہ اصول بتایا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے. اس اصول کو یاد کر لو, دوسروں کی تعریف کرنے والے بنو, ذات اقدس کی پوری سیرت پڑھ لو, پوری سیرت پڑھ لو. آپ کو کبھی ایک جملہ ایسا نہیں ملے گا کہ جس میں آپ نے کسی صحابی کی توہینی کلمات ارشاد فرمائے ہو یا کسی صحابی کے بعد میں اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہو, بلکہ آپ کا ہمیشہ معمول گرامی, ہمیشہ آپ کا اصول یہ رہا اور آپ کی ہمیشہ شریفانہ طبیعت یہ رہی ہے کہ معمولی معمولی کام کے کرنے پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی بہت حوصلہ افزائی فرمائی, بہت تعریف فرمائی اور ان کو آگے بڑھنے کے حوصلے دیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت جب ہجرت کر کے حبشہ سے آئی, حبشہ سے ہجرت کر کے وہ آئی مدینۃ المنورہ, تو اس موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عورت سے ایک جملہ کہہ دیا, اور جملہ یہ کہا کہ ارے تم لوگ تو حبشہ کے اندر کھانا کھا رہے تھے, پی رہے تھے, فلا کر رہے تھے, ہم لوگ اچھے ہیں کہ تم سے پہلے ہجرت کر کے آ گئے اور ہم نے نبی کی مدد کی تعاون کیا, ہم پہلے ہجرت کر کے آئے, تم لوگ بعد میں ہجرت کر کے آئے, تو ہم تم سے زیادہ فضیلت والے. تو عورت کہہ رہی ہے کہ بالکل نہیں, ہم جس جفاکشی اور حالات اور مصائب اور پریشانیوں میں ہم نے حبشہ میں دن گزارے ہیں, ایسے ایام تو تم پر نہیں گزرے ہیں. بھلا تم تو مدینے آنے کے بعد آرام سے رہ رہے تھے, ہمارے مسائل کو کون جانتا ہے؟ فرمایا اے عمر میں تمہاری شکایت کر دوں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور فرمایا جب تک حضرت کو نہیں بتاؤں گی کھانا نہیں کھاؤں گی, پانی نہیں پیوں گی, میں حضرت کو کہہ دوں گی پہلے, شام تک کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا. موقع مل گیا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ابھی اکثر سے ہجرت کر کے آئے تو ہم کو عمر نے ایسے ایسے جملے کہے. تو فرمایا تم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا میں نے ان کو یہ کہا کہ ہم مسائل میں تھے, حالات میں تھے, پریشانیوں میں تھے, تم تو مدینے آنے کے بعد اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے, تو ہم زیادہ مسائل والے ہیں, تم کون سے مسائل کے اندر زندگی گزارے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ نہیں نہیں تم کو تو یوں جواب دینا چاہیے تھا, تم ایک ہجرت والے ہو, ہم دو ہجرت والے. کیا بہترین جملہ فرمایا, یعنی تم نے تو مکے سے مدینہ ہجرت کی, ہم نے مکے سے حبشہ ہجرت کی اور حبشہ سے مدینہ ہجرت کی, تو تم ایک ہجرت والے ہو اور ہم تو دو ہجرت والے ہیں, تو ہماری فضیلت تم سے زیادہ ہے. یہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو جواب دیا، بھلا اس عورت کو کتنی تسلی مل چکی ہوگی اس جملے کی بنیاد پر، حضرات صحابہ کرام کا دل اسی طرح نبی علیہ السلام کو جیت لیا کرتے تھے. تو حقیقت یہ ہے کہ اصول یہ معلوم ہوا، ہمیں عزت ملے گی دوسروں کی تعریف سے، ہمیں عزت دوسروں کی تنقید و توہین سے نہیں مل سکتی ہے. اللہ ہمیں اس اصول پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ابرہا نے یہ سوچا کہ میں اس بابا کو توڑ کر عزت کما لوں، وہ چلا ہے توڑنے کے لیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ کیا ثابت اللہ کو توڑتا، اللہ ہی نے اس کو توڑ دیا، جتر بتر کر دیا، اور ایک ابابیل نامی پرندے بھیجے جو اوپر سے چھوٹے چھوٹے کنکر ڈالتے تھے، جو ہاتھی کے اوپر سے لگ کر کے نیچے نکل جاتے تھے. اور خود ابرہا بادشاہ کو چیچک کی بیماری ہو گئی، جس کے اندر پورے بدن پر پورے بنسیاں نکل آئی، وہ پک گئے، اور پکنے کے بعد اس کے اعضا کٹنے لگے، یا کر کے ہاتھ گیا، دوسرا ہاتھ گیا، پاؤں گیا، ایک دن اس کا پیٹ پھٹا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وہیں ختم کر دیا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 55 دن قبل کا یہ واقعہ ہے. علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ سیرت النبی میں اس واقعے پر یوں لکھ رہے ہیں کہ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ابرہا کو ختم کیا ہے وہ حقیقت یہ ہے. مولانا ادریس صاحب قادری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی بات کو لکھا کہ یہ جو کچھ مسئلہ ہوا ہے وہ ان لوگوں کی بنیاد پر نہیں، وہ تو بت پرست تھے جو مکہ میں رہتے تھے، ان کی بنیاد پر نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر استقبال میں ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ان قریب آمد ہونے والی ہے، تو آج کے استقبال میں یہ واقعہ ہوا ہے. 50 یا 55 دن گزرے تھے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور تاریخ کی کتابوں میں بلکہ ہمارے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں پر مناقب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیے ہیں، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر شرح کرتے ہوئے ایک روایت لکھتے ہیں، فرمایا کہ یعقوب ابن صفیان فصبی نے درجہ حسن کی روایت کے ساتھ نقل کیا کہ ایک یہودی آدمی جو مکہ میں بحیثیت تاجر، بحیثیت بزنس مین وہ مکے میں رہتا تھا اور مکے میں آیا ہوا تھا، ایک رات اس نے یوں کہا کہ بھائی تمہارے اندر قریشیوں میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، ذرا دیکھ لو، تحقیق کرو کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، اور پھر اس کی نشانی یہ ہوگی. اس یہودی نے خود کہا کہ اس کی نشانی یہ ہوگی کہ اس کے دو موندوں کے بیچ میں کچھ ابری ہوئی سی جگہ ہوگی، ذرا دیکھ لو کوئی اس طرح کا بچہ پیدا ہوا ہے. اب تحقیق کرنے کے بعد پہلے تو لوگوں نے منع کیا کہ ہمیں علم نہیں، کانے تحقیق کرو کہ آج کی رات میں اس طرح کا بچہ پیدا ہوا ہے. اور جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ واقعتا عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ سے وہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اس طرح کا. تو یہ کہنے لگا کہ مجھے بھی لے چلو دکھانے کے لیے. اس بچے کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد یہ زار و خطاب ہونے لگا اور اس کی زبان سے جملہ نکلا کہ نبوت بنی اسرائیل سے تمہارے اثر منتقل ہو گئے. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بے شمار انبیاء کرام علیہ السلام ہم میں تجریب لائے، قریب 4000 انبیاء کرام، تو یہ آخری نبی بھی ہمارے اندر آنا چاہیے تھا، لیکن یہ تمہارے اندر آ گیا، تم خوش نصیب ہو کہ تمہارے اندر یہ نبی آ چکا ہے. اور یہ کہہ کر کہ وہ رونے لگا اور پھر بتایا کہ یہ جو پیچھے کا جو حصہ ہے اس کا، وہ اسی کو ختم نبوت کا مہر کہا جاتا ہے، اور یہ ہماری کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے، اور جو آثار اور جو نشانیاں بتائی گئی تھی انہی نشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے یہ بات کہی تھی. بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اس ولادت کے موقع پر جو جو مسائل ہوئے ہیں وہ بہت تفصیل سے والدین نے اور محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں کہ حضرت کی آمد کے اوپر کیا کیا مسائل ہوئے اور کتنی رحمتوں کے دروازے کھلے ہیں اور کتنی نورانیت چلی ہے. 7ویں دن آپ کے دادا عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ کیا. عقیقہ یہ اسلام کا نہیں ہے، اسلام سے پہلے بھی تھا. یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ بہت سارے مسائل وہ ہیں جو قبل اسلام بھی تھے، اسلام نے آنے کے بعد اس کو برقرار رکھے. اسی میں ایک مسئلہ قسامت کا، قسامت کے مسئلے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے جگہ سے ہم کو کوئی مقتول آدمی مل جائے، یعنی جس کو مار دیا گیا ہے اور اس کے قاتل کا پتہ نہیں ہے، تو کیا کیا جائے. تو کہا وہاں کے لوگوں سے 50 آدمی جو بڑے ہیں ان لوگوں سے قسم لی جائے کہ ہم نے قتل بھی نہیں کیا اور ہمیں قاتل کا علم بھی نہیں. پھر اس کے بعد وہاں کی پوری بستی کے اوپر دیت ڈال دی جائے، جو اسلام نے طے کی ہے 100 اونٹ یا اس کے برابر جو قیمت ہوتی ہے اس کو ڈال دیا جائے. یہ قسامت کا مسئلہ جو ہے وہ اسلام سے پہلے کا ہے، لیکن اسلام نے اس کو برقرار رکھا. یہ بات یاد رکھی کہ جو خوبی کی بات ہے وہ اپنی جگہ اسلام نے اس کو برقرار رکھا ہے اس کا امکان نہیں کیا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ دور جاہلیت میں نکاح کے چار طریقے تھے. بخاری شریف کی روایت ہے دور جاہلیت میں نکاح کے چار طریقے تھے. پہلا طریق یہ تھا کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کو حیض سے پاک ہونے کے بعد کسی ذہین آدمی کے پاس بھیجتا تھا. خود ہی بے حیرت بنا ہوا تھا کہ وہ بھیج دیا کرتا تھا کسی ذہین آدمی کے پاس کہ جا اس سے جا کر کے زنا کرا اور اس سے جو حمل پھیلے گا تو وہ حمل وہ اور جب اس سے حمل پھیل جاتا تو اس کا شوہر اس سے قریب نہیں ہوتا تھا جب تک کہ اس کو بچہ پیدا نہ ہو جائے کہ کہیں میرا پانی اس ذہانت والے بچے کے ساتھ مخلوق نہ ہو جائے مل نہ جائے اس لیے وہ قریب نہیں ہوتا تھا. کہا یہ بھی ایک نکاح کا طریقہ تھا دور جاہلیت کے اندر. جو حقیقت یہ ہے کہ زنا اور بے غیرتی کا مسئلہ ہے. ہمارے حضرت شیخ نفر اللہ مرتبہ مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ عصر کے بعد کی مجلس میں اسی طرح کی کوئی بات چل پڑی تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ قبل بحث نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضور کی آمد سے پہلے ان لوگوں کی بے غیرتی کا عالم یہ تھا کہ خود شوہر دوسروں کے پاس بھیجا سکتا تھا اچھے نطفے کو لینے کے لیے اور پھر اسلام آیا تو غیرت کا عالم یہ ہو گیا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو کسی اجنبی سے دیکھ لیا تو نبی سے مسئلہ پوچھنے لگے اللہ کے حبیب اگر میں اس کو قتل کر دوں تو مجھے قتل تو نہیں کیا جائے گا. کہا ایک وہ بے غیرتی کا مسئلہ ہے اور یہ غیرت کا مسئلہ ہے. فرمائی یہ ساری غیرت عطا فرمائی اسلام. اسلام جو ہے وہ حیا دینے والا ہے غیرت دینے والا ہے اور ایمان اور حیا دونوں ایک ہی چیز ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فاتک الحیا ففال باشی کا جب انسان بے حیا بن جاتا ہے تو بھی جو چاہے کرتا ہے اور جب انسان بے ایمان بنتا ہے تو بھی جو چاہے کرتا ہے. اس لیے ایمان اور حیا جو ہے وہ دونوں ایک ہی چیز ہے. بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا ایمان کا خاص قرار دیا ایمان کا حصہ قرار دیا اور فرمایا الحیا من الایمان حیا جو ہے وہ ایمان کا شعبہ ہے. تو بہرحال ایک تو طریقہ نکاح کا یہ تھا جو بے غیرتی کا طریقہ تھا. ایک دوسرا طریق یہ تھا کہ ایک عورت سے چند آدمی زنا کرتے تھے اور اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا تو قیافہ شناخت اس زمانے میں ہوا کرتے تھے جو چہرہ دیکھ کر بھانپ لیتے تھے کہ یہ بچہ اس سے ہوگا. اب وہ جو دیکھنے والا جو ماہر ہوا کرتا تھا وہ عورت جو ہے سارے اپنے ساتھ زنا ہونے والوں کو بلاتی تھی اور سب کو بٹھاتی تھی. قیافہ شناخت کو بلایا جاتا وہ بچے کو دیکھتا ان سارے مردوں کو دیکھتا اور اس کے بعد یہ بچہ جس کے موافق ہوتا اس کو دے دیا جاتا. یہ بھی بے غیرتی کا طریقہ تھا جو دور جاہلیت کا نکاح کہا جاتا. ایک تیسرا طریق بغایا کا تھا. بغایا کا مانا فاحشہ بدکار عورت اپنے گھر پر جھنڈا ہوا کرتا تھا اس کے ساتھ بھی اسی طرح لوگ بے غیرتی کے مسائل کرتے تھے بے حیائی کے اور زنا کے مسائل. اس کے بعد وہ جتنے لوگ اس کے ساتھ زنا کر کے گئے ہیں وہ بلاتی اور جس کو چاہتی تھی بچہ حوالے کر دیتی. اس میں قیافہ شناخت کو نہیں بلایا جاتا. یہ تیسرا طریق تھا. اور چوتھا طریق وہ تھا جو ہمارے وہاں ہے. یہ بھی اسلام سے پہلے کا طریق تھا کہ پہلے خطبہ دیا جائے اور خطبے کے بعد طے ہو اور طے ہونے کے بعد پھر نکاح کے مسائل ہو. یہ چوتھا طریق تھا. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری شریف کی روایت ہے فرماتی ہے اسلام نے پہلے تین طریق کو تو باطل قرار دے دیا البتہ چوتھا طریق جو ہے اس کو برقرار رکھا. معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی وہ طریق ہے جو اسلام سے پہلے تھا. تو عقیقہ بھی اسلام سے پہلے تھا. عبد المطلب نے اپنے اپنے اپنے پوتے محمد کا عقیقہ کیا اور نام رکھا محمد. بہت سو نے سوال بھی کیا عبد المطلب کو کہ آپ نے ایسا نام رکھتا ہے کہ عرب میں کسی نے یہ نام نہیں رکھا. محمد نام عرب میں نہیں رکھا جاتا تھا. نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا گیا. کہا آپ نے ایسا نام رکھا کہ ایسا نام عرب میں نہیں رکھا جاتا. تو عبد المطلب نے اپنا خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے گھر پہ ایک لڑکا پیدا ہوگا اور اس کا حال یہ ہوگا کہ ایک زنجیر اوپر سے چلی جو نیچے تک اور یمین سے چلی یسار تک. مطلب یہ ہے کہ چاروں طرف مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ جو تیرا پوتا پیدا ہوگا جو لڑکا پیدا ہوگا اس کی عزت دائیں بائیں آگے پیچھے آسمان سے لے کر زمین تک اور زمین سے لے کر آسمان تک چاروں طرف اس کی عزت ہی عزت ہوگی اور اس کی بڑی تعریف ہوگی. اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کی بہت تعریف کی جائے اس کو عربی میں محمد کہا جاتا ہے. اس خاص کی بنیاد پر میں نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا. یہ عبد المطلب نے بتایا, یہ خاص کو بیان کر کے نام کی وجہ تسمیہ بتائی کہ میں نے کن بنیادوں پر اپنے پوتے کا نام محمد رکھا, اور اس کے بعد عبد المطلب کے پاس ہی اپنی والدہ آمینہ کے پاس رہتے تھے, اور پھر اس میں سفر ہوا, اور اس سفر کے پہلے بچپن کا حال تو آپ کا یہ ہوا کہ آپ کے لیے کوئی دایا تلاش کی جائے, اور وہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ دیہات میں اپنی اولادوں کو رکھنے کو زیادہ پسند کرتے تھے دیہات میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیہات میں خرافات کم ہوتے ہیں. آج کل تو اب دیہات بھی برابر ہو گئے, شہر بھی برابر ہو گئے, سب برابر ہو گئے, ورنہ پہلے زمانے میں عربوں کے اندر دیہات میں خرافات کم ہوتے تھے. لوگ آج بھی عرب کے دیہات ایسے ہی, اگر آپ عرب کے دیہات میں چلے جائیں تو بہت سی جگہ وہ ہیں جہاں بجلی تک نہیں. تو بہرحال ایک تو دیہات میں خرافات کم ہوتے ہیں, دوسری بات یہ ہے کہ عرب کے اندر دیہات کی زبان بڑی فصیح و بلیغ ہوا کرتی, انتہائی فصاحت و بلاغت والی زبان. اور میں نے آپ کو اس سے پہلے مجلس میں بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب امام الانبیاء مشکل کی تشریف لائے تو پھر آپ کو بھیجنا چاہیے تھا رومن امپائر کے اندر جو پڑھا لکھا طبقہ تھا, ایران میں بھیجنا چاہیے تھا جو بڑا پڑھا لکھا طبقہ تھا. نہ آپ کو ایران میں بھیجا, نہ روم میں بھیجا, آپ کو اس قوم میں بھیجا جو جاہل قوم, جو امی قوم, جو ان پر قوم, جو شراب کی عادی, جو جھگڑوں کی عادی, جو فتنہ و فساد کی عادی, جن کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں. اتنے بڑے امام کو اس جگہ پر بھیج دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کہتے ہی تھے لیکن عربوں میں کچھ صفات تھی, بڑے اچھے صفات, اور وہ صفات نبوت کے لیے ضروری تھی. اس میں پہلی صفت وفاداری کی صفت تھی کہ عربوں کے اندر جو وفاداری کا مزاج تھا, اور میں نے بتایا تھا کہ ہجرت کے موقع پر جو مشرک آپ کو راستہ بتانے کے لیے چلا ہے مکہ سے مدینہ, اس مشرک کے کان میں ابو جہل کی آواز پڑی تھی کہ محمد کو پکڑ کر لانے پر سوہوں انعام ملیں گے. وہ مشرک جان رہا تھا, سن رہا تھا اس کو, لیکن اس کے باوجود اس نے چونکہ عہد کر لیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینے تک پہنچانے کا, اس نے وعدہ خلاف بھی نہیں کی, وفاداری کے خلاف نہیں کیا, سو اونٹوں کی لالچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوالے نہیں فرمایا, بلکہ نبی کی دونوں اونٹنیاں اسی کے پاس تھیں, اور وہی غارِ ثور میں تیسرے دن لے کر کے گیا رات میں, اور حضرت کو لے کر کے چلا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ مشرک ضرور تھے لیکن وفادار تھے, وعدہ خلافی کرنے والے نہیں تھے. آج ہم مومن ہو کر وفادار نہیں رہے, آج ہم مومن ہو کر کے خیانت کرنے والے ہیں اور وعدہ خلافی کرنے والے ہیں. تو بہرحال ایک تو صفت ان کے اندر یہ تھی, دوسری صفت ان کی فصاحت و بلاغت بہت اعلیٰ درجے کی تھی, اس لیے کہ جو کتاب اتاری جانے والی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ انتہائی فصیح اور بلیغ کتاب تھی, تو اس کے لیے زبان کی بھی ضرورت تھی. تیسری سب سے بڑی صفت ان کے اندر یہ تھی کہ ان کا حافظہ بڑا تیز تھا, عربوں کا حافظہ بہت تیز تھا. یہ ساری روایات جو ہمارے پاس آئی ہوئی ہے ان میں سے بہت کم صحابہ لکھا کرتے تھے. حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ایک ہیں, وہ لکھا کرتے تھے. حضرت ابو ہریرہ کا کچھ لکھنا ثابت تھے ان کے علاوہ کچھ صحابہ کا, باقی عمومی طور پر حضرات صحابہ کرام جو ہیں وہ روایتوں کو محفوظ فرماتے تھے. اور ان کے حافظے کا عالم یہ تھا کہ میں نے بتایا تھا کہ وحشی کو جب ملنے کے لیے عبید اللہ پہنچے ہند تو بخاری شریف میں کہ اپنے پورے بدن کو انہوں نے لپیٹ دیا, صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی اور پاؤں صرف نیچے کے نظر آ رہے تھے, ہاتھ بھی نہیں, چہرہ بھی نہیں, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا. اب کوئی ماسک باندھ کر کے آ جائے اور بالکل لپتا ہوا ہو تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کہ یہ کون صاحب ہے, بالکل لپتے ہوئے وہ گئے. اور اگر ویسے سے پوچھا کہ ہل تاری کو نہیں مجھے پہچان سے ہوا, تو ویسی نے یوں دیکھا پھر نیچے پاؤں دیکھا, اس کے بعد کہا کہ میں مکہ میں غلام تھا اور میرے آقا نے اس کے وہاں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا, تو مجھے کہا تھا کہ ایک دایا تلاش کر کے لاؤں, تو میں ایک دودھ پلانے والی رضائی مرضیہ کو تلاش کر کے لے آیا, وہ اونٹنی پر بیٹھی تھی اور میرے آقا نے مجھے ایک بچہ دیا چھوٹا سا, میں نے اس کو اٹھا کر کے دے دیا, کہا یہ قدم وہی ہے جو میں نے اس وقت دیکھے تھے. ویسی فرماتے ہیں کہ یہ قدم وہی ہے جو میں نے اس وقت دیکھے تھے جبکہ وہ اتنے قدم دیکھے تھے, آج اتنے بڑے ہو چکے ہیں. یہ عربوں کا حافظہ تھا, تعالیٰ جل شانہ نے ان کو ایسا حافظہ عطا فرمایا تھا جا جب حضرت وحشی کی ذہانت کا یہ عالم ہے تو اور صحابہ کرام کی ذہانت اور ان کے حافظے کا کیا حال ہوگا. تو بہرحال نبی کے لیے ایک تو حافظے کی ضرورت، ایک فصاحت و بلاغت کی ضرورت تھی، ایک وفاداری کی ضرورت تھی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے زمانے میں ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. میں نے کہا اچھا ہوا نہیں تھے، ورنہ کہیں عبداللہ ابن ابی کی فہرست میں ہمارا نام نہ ہوتا. جو منافق قسم کا آدمی تھا، جو منافق تھا سراسر، کہیں اس کی فہرست میں میرا اور آپ کا نام نہ ہو جاتا. یا اس دن ہم نہیں تھے، اچھا ہوا نہ ہوا، ورنہ یزیدی فہرست میں کہیں ہمارا نام نہ ہو جاتا اور یزید کے معاون اور مددگار پیسوں کی وجہ سے نہ ہو جاتے. اس لیے کہ ہم تو ضمیر فروش ہیں، ہم ایمان فروش ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ روٹی کے چند ٹکڑوں پر اپنا ایمان بیچنے والے ہیں اور روٹی کے چند ٹکڑوں پر اپنے ضمیر کو بیچنے والے ہیں. بھلا وہ قوم کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفاداری کر سکتی تھی اس موقع پر. تو بہرحال ان صفات، یہ وہ صفات ہے جن صفات کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر بھیجا. یہ اسباب کے درجے کی گفتگو ہے، ورنہ مسبب الاسباب میں تو پہلے ہی سے طے کر رکھا تھا کہ میں ان کو عبد المطلب کے خاندان میں عبداللہ کے بیٹا بنا کر کے بھیجنے والا ہوں. یہ اللہ کی طرف سے مقدر تھا، لیکن چونکہ دنیا عالم اسباب ہے اور عالم اسباب میں اس طرح کے سبب پر نظر کی جاتی ہے، یہ ساری گفتگو سبب کے اعتبار سے، ورنہ مسبب الاسباب کے وہاں تو پہلے ہی سے طے تھا. حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ کا عصا ڈال دیا گیا، لاٹھی ڈال دی گئی اور وہ اژدہا بن گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا خود پکڑو اس کو، تو پکڑنے جب لگے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹنے لگے، اور کپڑا لپیٹ کر پکڑنے جا رہے تھے، اللہ نے وہی بھیجی کہ موسیٰ اس کپڑے کا لپیٹنا کیا تجھے سانپ سے بچا لے گا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ دنک مارے گا تب تو وہ کپڑے کے ساتھ ہی دنک مار دے گا، تو کیا اس کپڑے کا لپیٹنا یہ تجھے بچا لے گا؟ تو حضرت موسیٰ نے بہت پیارا جواب دیا، فرمایا اللہ میں بھی جانتا ہوں کہ یہ کپڑا مجھ کو بچا نہیں سکتا ہے، لیکن دنیا عالم اسباب ہے، اس لیے میں نے سبب اختیار کیا. بس یہ ایک سبب ہے، ورنہ مسبب الاسباب تیری ذات ہے. اللہ معنی شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت پیاری بات لکھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا جب نزول ہوگا تو اس نزول کے موقع پر آپ دمشقت کی جامع مسجد کے منارے پر، عصر کے موقع پر آپ کا نزول ہوگا، تو اوپر سے جب آئیں گے تو دو فرشتوں کے سہارے آئیں گے، لیکن جب منارے پر آ جائیں گے تو پھر آپ سیڑھی منگوائیں گے. شہزاد فرماتے ہیں کہ جو فرشتے منارے تک لے کر آئے وہ نیچے تک کیوں نہیں لے کر آ جاتے، پھر منارے سے آپ سیڑھی کیوں منگوائیں گے؟ تو شہزاد فرماتے ہیں منارے سے اوپر کی دنیا مسبب الاسباب کی حیثیت ہے، اور جب منارہ آ گیا تو عالم اسباب شروع ہو گیا، اور عالم اسباب جب شروع ہو گیا تو آپ سبب کا مطالبہ کریں گے، سیڑھی کا مطالبہ کریں گے کہ سیڑھی کو لاؤ تاکہ میں سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتروں. تو دنیا عالم اسباب ہے، عالم اسباب میں اسباب اختیار کرنے ہی پڑیں گے. یا تو یہ سوچتا ہو کہ میں گھر میں بیٹھا رہوں کنچا اتر جائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. بہرحال عالم اسباب میں ہمیں اسباب اختیار کرنے ہی پڑیں گے. ہمارے بھائی مرحوم فضل کریم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان ہے، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کا ایک بیان ہے دنیا بہانوں کے پیچھے، یہ عنوان ہے اس کا، دنیا بہانوں کے پیچھے. اس میں انہوں نے ایک لمبی سی بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ دیکھیے میاں بیوی کا ملنا بہانہ ہے، سبب ہے، ورنہ دینے والی ذات اللہ ہی ہے. اسی لیے اللہ چاہتا ہے تو میاں بیوی کی ملاقات پر دے دیتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا ہے تو میاں بیوی کی ملاقات کے باوجود زندگی پوری ہو جاتی ہے تو وہ نہیں دیتا. اور جب وہ نہیں دیتا ہے تو بہت سی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ حمل خیر کا ہے، دو مہینے پر استاد، تین مہینے پر استاد، پانچ مہینے پر استاد، چھ مہینے پر استاد. فرمایا میاں بیوی کا ملنا بہانہ ہے، دینے والی ذات اللہ ہی ہے، لیکن دنیا کو عالم اسباب بنایا اس لیے فرمایا بہانہ اختیار کرو. فرمایا دکان کا کھولنا، کاروبار کا کرنا یہ ایک بہانہ ہے، ورنہ اس پردے کے پیچھے دینے والی ذات اللہ ہی کی ہے. اس لیے رب کریم جب دینے پر آتا ہے تو میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ چائے کی لاری سے کروڑ پتی بنا دیتا ہے، اور جب نہیں دینے پر آتا ہے تو اس صورت میں بڑے بڑے مال والے بھی خودکشی کر لیا کرتے ہیں، سوسائڈ ہو جاتے ہیں، خودکشی کر لیا کرتے ہیں. تو بہرحال تعالیٰ جل شانہ کی ذات ہے جو دینے والی ہے، دنیا عالم اسباب ہے، یہاں ہمیں اسباب اختیار کرنے پڑیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد میں یہ جتنی گفتگو ہی وہ عالم اسباب کے اعتبار سے، ورنہ اللہ نے پہلے ہی سے مقدر فرمایا تھا کہ نبی علیہ السلام کی ذات گرانی وہیں تشریف لائے گی، اس کے بعد آپ کے لیے دایا تلاش کی گئی. تو عورتیں آیا کرتی تھیں دیہاتوں سے، عورتیں بچوں کو تلاش کرنے کے لیے تاکہ ان کی غربت میں معاوضہ ملے اور اجارہ ملے اور کچھ پیسے ملے. اب حضرت کے وہاں جتنے لوگ جاتے تھے جتنی عورتیں کوئی لینے کے لیے تیار نہیں کہ یہ تو یتیم بچہ ہے اس کا باپ ہی نہیں ہے خرچہ کون دے گا. عمومی طور پر آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے خرچہ کون دے گا. تو حضرت کو لینے کے لیے تو کوئی تیار نہیں. لیکن حلیمہ نام کی ایک عورت تھی جو طائف کی رہنے والی تھی قبیلے بنو سعد کی تھی حلیمہ سعدیہ جن کو کہا گیا. وہ حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ پورے مکے میں گھومنے کے باوجود نہیں ملا تو چار ناچار لے لیا کہ چلو اب کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو اب اس بچے کو لے لو. لے لیا لیکن ادھر کیا دیکھ رہی کہ اتنی بھی تیز ہو گئی اور اس کو دودھ بھی آ گیا اور خود اس کے خود حلیمہ کے سینے میں دودھ بھر گیا اور بکریاں دودھ لینے لگی. اور دوسرے ہی دن اس کے شوہر نے کہا کہ مبارک ہو حلیمہ کہ تو بچہ لے کر نہیں آئی ہے برکتیں لے کر آئی. یہ خود البدایہ و نہایہ میں سیدی جذری نے نقل فرمایا کہ تو بچہ لے کر نہیں آئی ہے تو برکتیں لے کر کے آئی ہے کہ اس بچے کے آنے کی بنیاد پر برکتوں کے دروازے کھل گئے. آپ وہیں پر رہتے تھے اور بچپن تھا آپ کا اور اس بچپنے کے اندر آپ کو شک کے صدر کیا گیا. محدثین نے لکھا ہے قاضی یار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شب کے صدر شب کے صدر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ زمین مبارک نکالا جائے اور اس کے بعد قلب مبارک کو نکالا اور قلب مبارک کو نکال کر کے دھویا گیا. یہ ہے شب کے صدر. یہ بالکل روایتوں سے ثابت ہے. پہلا آپ کا جب بچپنا تھا, دوسرا جب آپ 10 سال کے تھے, تیسرا جب آپ کو نبوت دی گئی تو اس نبوت کے موقع پر بھی آپ کا شب کے صدر ہوا ہے, اور چوتھا جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تو اس موقع پر بھی آپ کا شب کے صدر ہوا ہے. علماء نے اور محدثین نے ہر موقع پر شب کے صدر کی وجوہات بھی لکھی ہے. فرمایا معراج کے موقع پر تو آپ کو سینہ اس لیے چیر کر کے قلب مبارک کو دھویا گیا اور حکمت ڈالی گئی تاکہ آپ اوپر کے سفر کو برداشت کرنے کے لائق ہو جائیں. اس لیے بہت اعلیٰ درجے کا یہ سفر ہے, بہت اعلیٰ درجے کا یہ سفر ہے. اور اس سفر کے اندر برداشت کا مزاج بھی ہونا چاہیے, قوت و طاقت بھی ہونی چاہیے. اور نبوت کے موقع پر اس لیے تاکہ آپ وحی کو برداشت کر لیں, اس لیے اور 10 سال کے عمر میں اس لیے کہ جوانی کے جو کچھ مستیاں ہیں وہ آپ کی طبیعت سے نکال دی جائے, اور بالکل بچپنے میں اس لیے کہ جو کچھ گناہوں کے آثار ہیں وہ سب آپ کے قلب مبارک سے نکال دیے جائیں, آپ کو معصوم بنایا جائے. اب تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ پچھلے 3 مرتبہ میں جب آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا تو مائے زمزم سے دھویا گیا, یعنی جب 10 سال کے تھے 40 سال نبوت ملی اور معراج کے موقع پر. لیکن پہلی مرتبہ جب آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا بالکل بچپنے میں دائی حلیمہ کے وہاں, تو اس موقع پر جو آپ کو دھویا گیا ہے وہ ممائی باری ٹھنڈے پانی سے برف کے پانی سے دھویا گیا. تو اس میں آخر حکمت کیا تھی کہ آپ کے قلب مبارک کو برف کے پانی سے دھویا گیا؟ مولانا ادریس قندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ سہیلی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے سیرت مصطفیٰ میں یہ نقل کیا, فرمایا کہ برف کے پانی سے اس لیے دھویا گیا ہے کہ پہلی مرتبہ جو کچھ نکالنا تھا وہ مادہ معاشی تھا, گناہ کے مادے کو آپ کے قلب سے نکالنا تھا. اور فرمایا گناہ کی خاصیت جو ہے وہ حرارت ہے, گناہ کی خاصیت کی خاصیت ہوا کرتی ہے. فرمایا گناہ کی خاصیت جو ہے نا, گناہ کے اندر جو چیز پائی جاتی ہے وہ گرمی ہے, وہ حرارت ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ جو ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما, جو لوگ یتیموں کے مال کو ناحق کھاتے ہیں, ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما, اللہ کہتا ہے یاکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ نکلا کہ یتیم کے مال کو کھانا یہ گویا کہ آگ کے انگارے کو بھرنا ہوا. یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ معاشی کا اثر جو ہے وہ حرارت ہے, وہ گرمی ہے. تو ظاہر سی بات ہے, اور دنیا کے اعتبار سے تو ہمیں یہ مال بڑا میٹھا لگتا ہے, یتیم کا مال, بیوہ کا مال, معذورین کا مال, مجبوروں کا مال, ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما, ہمیں بڑا میٹھا لگتا ہے, بہت میٹھا. لیکن یاد رکھو اس کا اثر جو ہے, یاکلون فی بطونہم نارا, اپنے پیٹ میں انگارے بھر رہے ہیں, یہ مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ کتنے انگارے اپنے پیٹ میں ہم نے بھر رکھے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے کسی کے ناحق مال کو کھانے سے. یہی وجہ ہے کہ صبر کا مادہ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ تلخ, بہت کروا صبر کرنا بہت کروا ہوتا ہے, بہت بہت پاپڑ بیچنے پڑتے ہیں صبر کے لیے، بہت تلخ ہے. انسان کو صبر جب کرنا ہوتا ہے نا تو بہت بڑا پتھر اپنے دل پر رکھنا پڑتا ہے، لیکن اس کے اثر اور اس کی خاصیت اور اس کا اثر جو بتایا گیا، فرمایا احلا من العسل، لیکن فرمایا صبر پر جو چیز تمہیں ملنے والی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی. جو انسان صبر کرتا ہے وہ شہد سے زیادہ اس کو میٹھا ملنے والا ہے. یہی وجہ ہے کہ ابو داؤد شریف کی روایت میں غصے کے بعد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغضب من الشیطان، غصہ جو ہے وہ شیطان دلاتا ہے، وہ شیطان من النار، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ غصے میں آگ آ گئی، شیطان یہ آگ سے بنایا گیا اور ہمیں غصہ دلاتا ہے شیطان، تو ہمارے غصے میں آگ آ گئی. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں جب اس کو غصہ آتا ہے تو آنکھیں بھی ہماری لال ہو جاتی ہیں، یہ غصے کا اثر، چہرہ بھی لال اور سرخ ہو جاتا ہے، یہ غصے کا اثر ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بتایا، ٹھنڈے پانی سے وضو کر لو. یہ کسی بھی ہمیں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کو بتایا کہ وہ جو غصے کی خاصیت ہے حرارت اور گرمی وہ دور ہو جائے. تو حقیقت یہ ہے کہ معاصی کی خاصیت اور اس کا اثر جو ہے وہ حرارت اور گرمی ہے. اور جب بچپن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معاصی کے اثرات کو نکالنا تھا تو ضروری تھا کہ ٹھنڈے پانی سے دھویا جائے. یہی وجہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم نقی خطایا یا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اور آگے فرمایا اے اللہ تو میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گناہوں کو صاف، اللہم اغفر خطایا من ماء بارد، اے اللہ میرے گناہوں کو صاف کر دے ٹھنڈے پانی کے ذریعے سے. یہ ٹھنڈے پانی کا ذکر اسی سے کیا گیا. اور اسی سے مولانا نے بات لکھی ہے کہ محبت جو ہے اس کی خاصیت اور اس کا اثر جو ہے نا وہ حلاوت ہے، مٹھاس ہے، وہ چاشنی ہے، وہ برودت ہے، وہ سنگت ہے. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہم کو سکھائی، اللہم انی اسألک حبک احب الی من کل شیء حتی من مالی ومن اہلی ومن ماء باری، اے اللہ تو تیری محبت مجھے اتنی دے دے اتنی دے دے کہ میرے مال سے بھی زیادہ تیری محبت ہو، میری جان سے بھی زیادہ تیری محبت ہو، حتیٰ کہ ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ تیری محبت ہو. تو ٹھنڈے پانی سے زیادہ محبت کی دلیل ہے اس بات کی کہ محبت میں برودت ہے، ٹھنڈت ہے. تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ پہلی مرتبہ حضرت کا شک سل ہوا تو ٹھنڈے پانی سے ہاتھ کو دھویا گیا، پھر باقی مرتبہ میں مائے زمزم سے دھویا گیا. علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ جب جنت سے برتن لائے جبرائیل علیہ السلام اور جنت سے جو ہے اس میں بھری ہوئی چیزوں کو لے کر آئے تو مائے کوثر بھی لا سکتے تھے وہاں سے، لیکن جبرائیل مائے کوثر نہیں لائے بلکہ مائے زمزم سے آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا. معلوم ہوتا ہے کہ مائے زمزم مائے کوثر سے افضل ہے، زمزم کا پانی جو ہے وہ کوثر کے پانی سے افضل ہے. محدثین نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے افضل پانی وہ ہے جو ذات اقدس کے بدن مبارک سے نکلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے کہ آپ نے پیالے میں ہاتھ رکھا اور پانی نکلنے لگا، یہ پانی دنیا میں سب سے افضل، اس سے افضل کوئی پانی نہیں ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد جو ہے مجھے ایک بات یاد آ گئی، علمی بات ہے لیکن میں تھوڑا سا نیچے اوپر کی سمجھاؤں، اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے. ہمارے تو شاید یہ صاحب کو جسد روح نے ایک مرتبہ بخاری شریف کے درس میں جب ہم پڑھ رہے تھے تو حضرت نے جب فضائل مدینہ اور ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو جب آئی تو حضرت نے گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ ذات اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسد اطہر جس مٹی سے لگا ہوا ہے، یہ مٹی شریف جو ہے وہ کعبۃ اللہ سے افضل ہے. فرمائی یہ بات بالکل سب کے اوپر ہے، اس لیے کہ کعبہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اگر آپ کا موازنہ کر لیا جائے تو ذات اقدس کا مقام بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اس لیے آپ کا جسد اطہر صلی اللہ علیہ وسلم جس مٹی سے لگا ہوا ہے وہ مٹی شریف بھی بہت افضل ہے. لیکن فرمائے اس سے آگے جو علماء کلام کرتے ہیں، حتیٰ کہ ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن مبارک اس مٹی شریف سے لگا ہوا ہے وہ مٹی عرش سے بھی افضل ہے، یہ بھی علماء فرماتے ہیں. تو شیخ نے اس پر ہم کو یوں کہا تھا کہ یہ میری سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ عرش پر میرا خالق ہے، اور نبی علیہ السلام کے ساتھ جو مٹی لگی ہوئی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, تو وہ مقام خالق ہے, یہ مقام مخلوق ہے, تو مقام مخلوق مقام خالق سے افضل کیسے ہو گیا؟ یعنی یہ مقام اللہ کے مقام سے اونچا کیسے ہو گیا؟ اگر زبر میں آ جائے تو ورنہ قلو اللہ بن جائے. فرمایا مقام مخلوق جو ہے وہ مقام خالق سے افضل کیسے ہو گیا؟ یہ حضرت نے درس میں بات بیان کی. عشاء کے بعد میں استاد محترم حضرت مفتی مظفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سر میں تیل رکھ رہا تھا, مالش کر رہا تھا, اور مالش کرتے کرتے میں نے حضرت سے سوال کیا, میں نے کہا حضرت ایک اشکال یہ ہوتا ہے کہ مقام خالق مقام مخلوق سے, مقام مخلوق مقام خالق سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت نے مفتی صاحب نے فوراً فرمایا مولانا ہی استاد نے تقریب کی ہوگی, چونکہ جانتے تھے کہ حضرت کے شاگرد بھی ہیں. بہرحال حضرت مفتی صاحب نے جو تقریر فرمائی بڑی جامع تقریر, حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ بات بھی صحیح ہے کہ عرش سے بھی زیادہ افضل ہے جسد اثر سے لگی ہوئی مٹی. جسد اثر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو مٹی شریف لگی ہے وہ یقیناً عرش سے بھی افضل ہے. تو میں نے کہا حضرت اس پر اشکال ہوگا, وہ مقام خالی کے مقام مخلوق. حضرت نے فرمایا اللہ عرش پر بیٹھتا تھوڑا ہی ہے, اور جب عرش پر وہ بیٹھتا ہی نہیں ہے تو عرش تو خالی ہو گیا, اب وہ بھی مخلوق ہے یہ بھی مخلوق ہے, اس مخلوق کا مقابلہ اس سے کرو گے تو میرے نبی کا مقام اس سے بڑھ جائے گا. اتنا بہترین جواب حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. تو بہرحال جاتے حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ مبارک, تو آج کی انگلیاں مبارک سے جو پانی نکلا ہے وہ سب سے افضل ترین, اس کے بعد مائع زمزم ہے, اس کے بعد مائع کوثر ہے, اس کے بعد دنیا بھر کا پانی ہے, چوتھے نمبر پر دنیا بھر کا پانی ہے. اللہ جل شانہ ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ چند باتیں جو اس وقت آ چکی ہے یہ ابتدائی زندگی کی باتیں ہیں, انشاءاللہ موقع رہا تو پھر آگے کچھ باتیں ذکر کر دی جائے گی. جمعہ کی رات میں یہاں بادل عشاء حضرت مولانا خالد شیخ اللہ کا دار البرکاتہ العالیہ کا یہاں بیان ہوگا. مولانا حیدرآباد کے رہنے والے ہیں, اس وقت کے بڑے فقیہ اور فقہ پر ان کی بڑی نظر ہے, مسلم فضل اللہ بورڈ کے ممبر بھی ہیں, اور ماشاء اللہ تعالیٰ نے علم فقہ کے اندر علم حدیث میں آپ کو یہ رسول عطا فرمایا ہے. حضرت تشریف لا رہے ہیں تو بادل عشاء ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں کسی مسجد کے اندر آپ کا بیان ہوگا. جب یہ احباب سے گزارش ہیں کہ تشریف لائیں, فائدہ اٹھائیں, وہ اپنے اقابل سے اپنے بزرگوں سے فائدہ اٹھانا چاہے, یہ شخصیت بیٹھی ہوئی ہے یا مولانا یونس صاحب تشریف فرمائیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی وہی ہوتا ہے جو بھاری بھرکم ہوا کرتا ہے, اور ایسا ہو کہ جو آگے بھی پانچ چلتے ہو, پیچھے دس چلتے ہو, اور دائیں یمین میں پچاس چلتے ہو, وہی مولوی ہوا کرتا ہے. میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں کہ حضرت جب طائف سے واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تو مکے میں آپ کا استقبال کرنے والا بھی کوئی نہیں. ذاتی افضل جب مکے سے طائف سے مار کھا کر کے آئے تھے, آپ کے ساتھ زید بن حارثہ تھا, اور آپ کے ساتھ کوئی تھا ہی نہیں. اس عالم میں حضرت تشریف لائے مکہ شریف کے اندر کہ آپ کا استقبال کرنے والا کوئی. تو بہرحال یہ علماء جو ہیں غنیمت ہے ہمیں, موجودہ زمانے میں جو ہمارے اقابر ہیں, جو علماء ہیں, جنہوں نے ہمارے اقابر کو دیکھا ہے, ہم نے نہیں دیکھا, ہماری نگاہوں نے ان کو نہیں دیکھا, تو ہمیں موجودہ اقابر کی. اب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کہاں ہے معین الدین چشتی کی طرح اور نظام الدین اولیاء کی طرح, تو آپ بھی تو ایسے نہیں ہیں. وہ مریدین بھی کہاں ہے, جن مریدین کا حال یہ تھا کہ شیخ کے کہنے پر جو ہے رات رات بھر عبادتوں میں گزار دیا کرتے تھے, جو شیخ کے کہنے پر زندگی بھر میں ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں نہیں جانے دیتے تھے. حضرت معین الدین چشتی رحمتہ اللہ علیہ نے 22 سال خدمت کی خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ, جن سے آپ کو اجازت تھے, خواجہ عثمان ہارونی. معین الدین چشتی فرماتے ہیں کہ میں نے 22 سال تک حضرت کا کھانا بنایا, خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ 22 سال تک کھانا بنایا. فرمایا ایک لقمہ کھانا تو درکنار, میں نے کچن میں کھانا بناتے ہوئے چکھنے کے نام پر بھی ایک دانہ منہ میں نہیں رکھا. یہ خود آپ کے محفوظ ہے کہ چکھنے کے نام پر بھی جن کا پیٹ اتنا صاف شفاف ہوگا, بتاؤ اللہ تعالیٰ اس کو زمانے کا معین الدین نہیں بنایا. ظاہر سی بات ہے کہ وہ مریدین بھی ایسے تھے. تو بہرحال جو علماء ہیں اس وقت وہی غنیمت ہے ہمارے لیے, جو تسلی کا سامان ہے. ہمیں چاہیے کہ جو موجودہ قادر ہیں ان لوگوں کی قدر کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك وخير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم اعذرنا واغفرنا واصلح لنا وحسننا كله. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا تخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. الا غناؤكم عافانا وقصور صدره ذكرنا. الا عائش في محبه تعفر معي حبيب الله صلى الله عليه وسلم سچوں کی محبت و عقیدت نصیب فرمائی. آج کے قریب کو چلنے کی ہم سب کو ہمت بھی عطا فرما، قوت بھی عطا فرما، شوق بھی عطا فرما، طریقہ نبی پر زندگی گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت و ایمان کے ساتھ جلانا، جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ فرمانا. اے اللہ محتاج کی والی موت سے حفاظت فرما، بیماریوں والی موت سے حفاظت فرما، نہ بہانی آپا کو بلایا سے حفاظت فرما، الہ العالمین کینسر کے مرض سے حفاظت فرما، اور جو بیچارے اس بیماری میں مبتلا ہے ان کو شفا دائمہ عطا فرما. اے اللہ بدن کے شل ہونے سے ہماری حفاظت فرما، لقوے سے حفاظت فرما، برین ہیمریج سے حفاظت فرما، پالیٹ سے حفاظت فرما. اے اللہ جو بے اولاد ہے سب کو اولاد عطا فرما، بے نکاح ہیں ان کے نکاح کا انتظام فرما. اے اللہ یہ مجمع محض تیرے اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر آتا ہے، ان سب کی عمل کو قبول فرما، میری مرادوں کو جائز تمناؤں کو پوری فرما، اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما، سب کی اللہ مرادوں کو پوری فرما، کاروبار میں برکتیں عطا فرما، گھروں میں برکتیں عطا فرما. اے اللہ آخرت والی زندگی بھی ہماری کامیاب سے کامیاب ترین بنا دینا، اللہ قبر والی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنا دینا، حشر والی زندگی بھی بہتر سے بہتر بنا دینا. اللہ ہمیں اپنے اعمال پر اعتماد نہیں ہے، ہمیں اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے، اگر بھروسہ ہے تو تیری رحمت پر، بھروسہ ہے تو تیرے حبیب کی سفارش پر. اللہ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش بھی نصیب فرما، آپ کی رحمتوں سے بھی ہم سب کو مالا مال فرمانا، اور اپنی عنایت سے فرما کر اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما دینا. اگر تو نے ہم کو دیکھا تو ہم میں سے کوئی لائق نہیں ہے، لیکن تو اپنی رحمت کو دیکھ کر ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.